Namawiaj pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 listopada, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W niedzielę w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym będzie razem 500 łóżek. W przyszłym i w 2022 roku ceny będą rosły wolniej niż w tym, przewidują eksperci z NBP. Nadleśnictwo Krynki w Puszczy Knyszyńskiej nie dostało zgody na odstrzał 20 żubrów. W niedzielę zostanie udostępnionych kolejnych 200 łóżek w szpitalu na Stadionie Narodowym, poinformował kilkadziesiąt minut temu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Tymczasowy szpital dla zakażonych koronawirusem już przyjmuje pacjentów. W tej chwili dostępnych jest 300 miejsc. Ministerstwo Zdrowia przekonuje tymczasem, że zbliżamy się do ścieżki stabilizacji liczby zachorowań na COVID-19. Łączymy się z Karolem Surówką. Witaj. Dzień dobry. Karol był na dzisiejszej konferencji rządowej w sprawie walki z COVID-19. Karolu, powiedz, czego się jeszcze dowiedzieliśmy? No, według Michała Dworczyka w Szpitalu Narodowym ma być docelowo 1200 miejsc. Równocześnie w całym kraju powstaje 20 podobnych tymczasowych placówek dla chorych na COVID. Szef kancelarii premiera zaznaczył jednak, że placówki te w walce z epidemią nie mają zastąpić tradycyjnych szpitali. Są budowane po to, żeby w sytuacji przeciążenia systemu można było przyjąć pacjentów covidowych, żeby ratować system służby zdrowia, który dzisiaj mierzy się z olbrzymimi wyzwaniami. O pozytywnych sygnałach w walce z COVID-em mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak powiedział, zbliżamy się do ścieżki stabilizacji. Wzrost zachorowań stopniowo maleje. Ta stabilizacja, o ile możemy to traktować jako taką informację pozytywną, no jednak następuje przy bardzo dużej liczbie zachorowań. Adam Niedzielski zwrócił się również do Polaków, by jutrzejsze święto 11 listopada spędzali w domu, w możliwie niewielkim gronie. Nie ma jeszcze decyzji, czy w najbliższych tygodniach konieczne będzie wprowadzenie całkowitego lockdownu. O czym ze Stadionu Narodowego mówił Karol Surówka. Eksperci Narodowego Banku Polskiego spodziewają się, że w przyszłym i 2022 roku ceny będą rosły wolniej niż w tym. Z opublikowanej przez NBP projekcji inflacji i wzrostu gospodarczego wynika też, że polska gospodarka w tym roku się skurczy, a w kolejnych latach powróci do wzrostów. Piotr Szpunar z NBP wskazał, że na tempo wzrostu cen w przyszłym roku będą miały podwyżki cen regulowanych administracyjnie. Mamy inflację wyższą w przyszłym roku niż w poprzedniej projekcji, ale w dużej mierze wynika to z tego, że pojawiły się nowe czynniki regulacyjne, które podbiją inflację cen administrowanych. Tam od 1 stycznia wejdzie opłata mocowa, opłata cukrowa i inne. No i oczywiście dalsze podwyżki niestety opłat za wywóz śmieci, które rosną bardzo dynamicznie i będą jeszcze rosły. W raporcie wskazano, że w tym roku polska gospodarka skurczy się o 3,5%, ale w przyszłym wzrośnie już o ponad 3%. Nie ma zgody na odstrzał 20 żubrów z nadleśnictwa Krynki w Puszczy Knyszyńskiej. Choć w czerwcu pozytywną decyzję w tej sprawie wydał generalny dyrektor ochrony środowiska, to sąd administracyjny w Warszawie ją wstrzymał, mówi rzecznik Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk. W 2020 roku w żadnym ze stad wolnościowych żubrów, które bytują w Puszczy Knyszyńskiej pod Białymstokiem, nie został wyeliminowany żaden żubr. Wynika to z tego, że decyzja Dyrekcji Generalnej Ochrony Środowiska została zaskarżona przez strony tego postępowania, przez organizacje społeczne i Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok wstrzymujący tą decyzję do czasu wyjaśnienia, czy została wydana zgodnie z prawem. Pozwolenie na eliminację zaskarżyli aktywiści ekologiczni. Ich zdaniem wielkość populacji żubra należy regulować naturalnie. Eksperci z nadleśnictwa Krynki twierdzą, że typują do odstrzału osobniki chore z urazami, odrzucane przez pozostałe żubra, także agresywne. Francuska Akademia Goncourtów nie ogłosi laureata tegorocznej nagrody literackiej w proteście przeciw zamknięciu księgarni z powodu pandemii koronawirusa. Jury Akademii odłożyło na czas nieokreślony publikację werdyktu zaplanowaną na dziś. We Francji z powodu lockdownu od niemal 2 tygodni zamknięte są prawie wszystkie sklepy. Otwarte pozostają jedynie te, które oferują artykuły pierwszej potrzeby. Nie przyznamy nagrody, dopóki księgarnie będą zamknięte, napisała w komunikacie Akademia Goncourtów. Członkowie Akademii ponownie wyrażają pełne wsparcie dla właścicieli księgarni w tym trudnym okresie. Czytamy w oświadczeniu. Jury nagrody tłumaczy, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której nagrodzona przez nich książka nie może być sprzedawana w księgarniach z powodu restrykcji sanitarnych. Tym samym Akademia Goncourtów poparła protesty właścicieli księgarni, którzy od kilku dni domagają się od rządu pozwolenia na otwarcie sklepów. Protest wsparli także merowie francuskich miast.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znowu dzwoni twoja matka, pyta gdzie ślub będzie. Świętej Trójcy czy w niebo wstąpienia, nie odbieraj, nie odbieraj. Weźmy ślub nad rzeką albo na łące. Czy w niebo wstąpienia, nie odbieraj, nie odbieraj. Zróbmy chrzest nad rzeką albo na łące. Minut po godzinie drugiej. Reportaż w Trójce. Piłka nożna to nasz sport narodowy. Mamy wielkie aspiracje i oczekiwania. Są też sukcesy na koncie polskich zawodników. A dziś o zawodniczkach, które wciąż walczą o miejsce i o docenienie w polskim świecie piłkarskim. Ciśka, ja po was. Dobra, na ty. No jak nie pierwszy plan, dobra? Okej, dzięki. Ja w ogóle trafiam w bramkę jak zawsze. Okej, dzięki. Druga. Pana ty. Po treningu mamy jeszcze analizę gierki środowej tutaj i podam tak samo już kadrę meczową i skład pierwszy oraz rezerwowe na jutrzejszy mecz. Także to wszystko dzisiaj po treningu. Wszystko. Jedna połówka okrążenie, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Takie pierwsze treningi zaczęły się może w czwartej, piątej klasie podstawówki i tak trwa do dzisiaj. Jak były zajęcia typowo dzielone na dziewczynki i na chłopców, to ja właśnie uciekałam do chłopców, bo tam zawsze była ta piłka nożna. U mnie w szkole pani zabraniała mi troszkę grać w piłkę z chłopakami. Zawsze mówiła, że to nie dla dziewczyn, że mnie poobijają. Co robiły dziewczyny w tym czasie? Oj, nie wiem, chyba w siatkówkę grały. No, u mnie to tak zawsze gdzieś od małego tam z tatą, z siostrą, z bratem gdzieś tam chodziliśmy kopać w tą piłkę. To jakoś, no to tak już właśnie od najmłodszych lat ja gram. Miałam takich nauczycieli, na tyle mnie znali, że zawsze mnie pchali do tych chłopców, żebym tam grała. A chłopaki? Nie mieli z tym problemu, gdzieś zawsze się cieszyli i z tego, że jestem, że jest dziewczyna, która potrafi grać w piłkę, potrafi mieć na ten sam poziom i grać jak równy z równym. Kiedy Jan Tomaszewski, legendarny polski bramkarz, zaczynał kopać piłkę, dziewczynki wtedy nie grały. To nie był sport dla dziewczyn, to był, powiedzmy, sport dla twardych mężczyzn, bo piłka nożna jest grą twardą i grą kontaktową. Ale to samo można powiedzieć o szczypiorniaku, czyli piłce ręcznej. Też grali sami mężczyźni, potem zaczęły grać kobiety. I co? I tutaj kobiety się przebiły. No i dobrze. No. Robię. Na drugą. Wyprost. I już wam mówię, ile tutaj jest 8 na stronę. Inicjatywa raczej była moja, bo grałam z chłopakami na podwórku, potem może jakiś tam pomysł się zrodził, że chciałabym na trochę wyższym poziomie to robić, to zapisałam się tam do klubu oczywiście z chłopakami, bo wtedy nie było jeszcze takich możliwości, jakie są teraz. Początki bywały trudne, no nie ukrywam, ale jak już jakby mnie zaakceptowali tam w tym środowisku, to już było dobrze. A zanim zaakceptowali? Chłopacy w tamtym wieku, piąta klasa podstawówki, to no nie wiem, czy się bali, ale po prostu jakby chcieli też pokazać, że nie są gorsi. Jak się było lepszym, to jakieś już były komentarze. Mam zacytować, co usłyszałam kiedyś. Z przodu deska, z tyłu deska, nazywa się Tereska. Najbardziej mi to zapadło w pamięć. Była też grupa, która, no, chłopców tam, bliższych kolegów, którzy jakby mnie znali. I po prostu wiedziałam, że no, nie każdy jest z chłopaków taki, żeby od razu jakieś niemiłe komentarze mówić. To zazwyczaj takie właśnie teksty słyszałam od osób, które widziałam pierwszy raz na oczy, że no nie byli przyzwyczajeni, że dziewczyna może grać na podobnym poziomie. Ja w sumie w swojej drużynie chłopięce, męskie, nie miałam tego problemu. Jakoś zostałam od razu zaakceptowana. Może też, że to wynikało z tego, że mam w drużynie z dwoma braćmi i też no ich kolegami. Bardziej to się potem pojawiało, gdzie jechaliśmy na turnieje i bardziej zdziwienie chłopców z innych drużyn, że nie dość, że dziewczyna, też ja stoi na bramce. I jak oni mają grać, czy mogą strzelać, czy mogą mocno strzelać, czy mają nie strzelać. Aczkolwiek to z reguły zawsze wyglądało w ten sam sposób, że było kilka, powiedzmy, kontrolnych strzałów takich lekkich. Jak zobaczyli, że jednak coś potrafi, że nie ucieka z tej bramki, się nie boi, to by też było normalnie. Także u mnie jakoś tego problemu nie było. Wiadomo, że zawsze się zdarzała jakaś jednostka, która miała z tym problem, ale to na dłuższą metę jednak była ta akceptacja. I wręcz chłopacy sami chcieli, żebym z nimi grała w drużynie. Ale ja myślę, że ci dwaj bracia w drużynie, to był taki bufor chyba. Tak, aczkolwiek potem oni przestali grać, ale zostałam. Ja trafiłam do rocznika starszego, do chłopców. Prowadził to trener, który tak naprawdę był z mojego osiedla i gdzieś cały czas mnie widział. Nie miałam z tym problemu, bo chłopcy też mnie kojarzyli z podwórkowych turniej, więc u mnie ta akceptacja była. Oczywiście w momentach, gdzie na turniejach było pokazywanie, że jestem jednak lepsza od nich, to może po prostu taka zazdrość, coś takiego w tym stylu i po prostu wtedy jakieś nieprzyjemne komentarze, ale z tym trzeba było sobie poradzić i to po prostu nas wychowało jako dziewczyny od małego. Jakie te komentarze? Babu, chłop, takie rzeczy, no zdarzały się, że dziewczyna to powinna się bawić lalkami, a nie grać w piłkę, że to jest twarda gra dla chłopaków, a nie dla jakichś dziewczyn, ale jako my kobiety też potrafimy się zdenerwować, potrafimy też oddać, więc to nie jest tak, że jak kobieta to jest od razu do lalek, do zabawy u dzieci, tylko jeżeli ktoś ma pasję, to tą pasję trzeba zaszczepić i trzeba ją rozwijać. Kiedy przestali komentować? Jak się jechało na mecz, jednak się wychodziło w pierwszym składzie i się grało na równy z równym i wtedy pokazywało się po prostu swoje umiejętności, jednak chłopcy zaczęli to doceniać i stawało się tą ważną postacią dla tej drużyny. Nie grałam w takiej typowo chłopięcej drużynie z chłopakami, gdzieś tam raczej na WF-ie się zdarzało, ale tam nie było problemów z akceptacją wśród rówieśników. Raczej spotykam się bardziej z komentarzami dorosłych, takimi negatywnymi, gdzie trenowałyśmy, pan przechodził i mówił, żebyśmy poszły sobie balet ćwiczyć, czy coś w tym stylu. Ja sam 2 lata temu, tak naprawdę 2,5 roku temu, jeszcze nie wiedziałem, co to jest piłka kobieca. Dopóki nie dostałem oferty pracy w OZS-ie Wrocław, wiedziałem tylko, że dziewczyny trenują w szkole, w SMS-ie, w liceum. Jako trener jakby tam młodzieży, chłopców nie interesowałem się tym bardzo mocno. Później dostałem tę ofertę, zacząłem zgłębiać ten rynek piłki kobiecej. Myślę, że to idzie w bardzo dobrym kierunku, bo sama oglądalność na Mistrzostwa Świata była duża już we Francji, tak? Te stadiony były pełne, po 40-50 tysięcy kibiców na meczu, także powiedzmy, że przychodząc na Śląsk, na mecz ligowy, męski Śląsk, no to przychodzi po 15-20 tysięcy kibiców, także pokazuje to, że jest zapotrzebowanie na piłkę kobiecą na najwyższym poziomie, no a my chcemy być na najwyższym poziomie. Sebastian Mila, były reprezentant Polski, uważa, że kobiety w piłce robią ogromne postępy. Na przestrzeni ostatnich lat uważam, że zrobiły większy postęp niż męskie granie rzeczywiście. My też robimy postępy, ale na pewno w wolniejszym tempie. One, tego co widziałem na tle reprezentacji, to rzeczywiście widać ogromny postęp. No, moją ulubioną akurat zawsze piłkarką była Bazylika Marta. Teraz to oczywiście kibicuje i pani Pajor, i Kietrzynek Katarzynie, więc rzeczywiście mamy też się czym pochwalić, jeśli chodzi o kobiety. To są zawodowe zawodniczki, kupione od naszych klubów. Taki sam transfer. Tylko ponieważ te pieniądze są mniejsze, no to się o tym jakoś nie mówi. Ile jest w kraju drużyn kobiecych? Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie poziomy rozgrywkowe, no to myślę, że byłoby ich kilkadziesiąt. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ten najwyższy poziom, czyli Ekstraligę Kobiet, no to drużyn jest 12. W ilu klubach ekstraklasy są drużyny kobiece? Jesteśmy jedynym klubem ekstraklasy, który ma drużynę kobiecą. Śląsk Wrocław jako pierwszy klub zdecydował się na wejście w tę dziedzinę sportu. Dlaczego małe kluby inwestują w piłkę kobiecą, a kluby ekstraklasy nie? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Jednak najważniejsze jest, żeby teraz kluby się nie bały i żeby poszli razem z nami. To jest prawdziwy sport. Bez żadnych kalkulacji. Byłem na kilku meczach. Te dziewczyny grają fenomenalnie, bezkompromisowo. Cały czas idą na całość. Ale potrzebne są właśnie przede wszystkim reklamy. Czyli pieniądze. No niestety, na tym się to wszystko opiera. Kobiety dają całe siebie na boisku. Są bardzo zaangażowane, zawsze walczą do końca. Na meczach kobiecych drużyn jest dużo emocji. To są często ofensywne widowiska. Na tym etapie już chyba bardziej profesjonalizm, ponieważ mają podpisane kontrakty. To już nie jest zabawa. Wcześniej to, można powiedzieć, to było pół amatorsko, pół profesjonalnie, bo tak naprawdę też trenowałyśmy codziennie. Grałyśmy w lidze na najwyższym poziomie w Polsce. Więc też ciężko mówić o amatorce, że przychodzimy, kiedy nam się podoba, żeby sobie pograć w piłkę. Bo jednak my poświęcamy całe swoje życie na to, żeby wyjść codziennie na trening, cały tydzień poświęcamy na to, żeby się przygotować do meczu każdego. Wiadomo, że to nie są te same pieniądze, są facetów. Kwestia, wydaje mi się, paru lat, gdzie będzie więcej kibiców i bardziej ta piłka kobieca będzie globalna. To kiedyś pomyślał, że kiedyś będzie się grało Mistrzostwo Świata Kobiet w piłce nożnej. Ja myślę, że to jest normalne, logiczne. Kobiety mają swoje miejsce w każdej strukturze życiowej, politycznej, w strukturze sportowej. Ja nie widzę w tym nic dziwnego. Henryk Kasperczak ze słynnej drużyny prowadzonej przez Kazimierza Górskiego, a później wieloletni trener, bacznie obserwuje kobiecą piłkę. We Francji bardzo dużo ludzi przychodzi na mecze kobiece. W Polsce może mniej, nie wiem dlaczego, może trzeba troszeczkę poprawić tą naszą mentalność i jednak kobietom dać więcej wolności, swobody, pokazaniu się w różnych tych dziedzinach, które potrafią robić. Bo kobieta kiedyś w Polsce była traktowana no, w domu, pracować, zająć się rodziną, a tu w tej chwili to jest zupełnie co innego. A uważam, że piłka nożna dla nich to jest wielka frajda w tej chwili, przyjemność i dla nich jest największa przyjemność, że oni w tym środowisku sportowym odnaleźli też sposób życia. Zakończyliśmy mecz pomiędzy Śląskiem Wrocław a Czarnymi Sosnowie. Wynik spotkania to 0-3. Dzięki temu to Czarni Sosnowie posiłują. Dlaczego faceci przychodzą na mecze, jak dziewczyny grają? No, jak mają kogoś z rodziny, to na pewno przychodzą z tego powodu. A także wydaje się, że czasem ciekawe są te mecze, tak? Coraz więcej kibiców przychodzi. Mam nadzieję, że w Polsce też będzie coraz bardziej popularna piłka nożna. No ale to jest sport dla kobiet? No oczywiście, jak każdy sport. A dlaczego nie? No to chyba najlepszą odpowiedź mamy na przykład we Francji, gdzie mamy Olympique Lyon, PSG, 60 tysięcy ludzi na stadionach. Dziewczyny są bardzo popularne, są gwiazdami, także dlaczego nie tutaj? Dorośniemy do tego, dorośniemy jako społeczeństwo i do tego. Wydaje mi się, że to kwestia najbliższych lat. Uważam, że dały z siebie wszystko i wiadomo, wynik nie jest na plus, ale z taką drużyną dobrze się zaprezentował w drugiej połowie i jesteśmy z nich dumne bardzo. Wiadomo, wszyscy myślą, że piłka nożna to tylko dla facetów, ale uważam, że pomimo tych warunków, że nie dorównujemy chłopakom, swoim zaangażowaniem i chęcią wygrywania meczów pokazujemy, że jednak nadajemy się do tego sportu. A ty dlaczego grasz? Gram, bo to kocham, no nie? To był reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Kobieca piłka, a jeśli chodzi o tematy, można je zgłaszać, proponować. Dziennikarze Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia chętnie przejrzą Państwa propozycje w sprawie tematów. Proszę pisać na adres reportaże@polskieradio.pl. Turn the page, turn the corner, open the cage, cut the locks, we're starting over. I don't wanna live this way. Quiet rage, a screaming silence is all around. Let me in. The world we built is crashing down. Lifehouse. Przed chwilą w Trójce pół godziny pozostało do 15:00. Przed nami Spring Rolls już teraz. A pomyliłem się, nie da się ukryć. Ale proszę Państwa, za kilka minut zmienimy klimat muzyczny. Siedzimy tutaj, bo chcę, żebyś coś zrozumiała. Spójrz w niebo, bo tam rozpoczyna się gra. Nie bądź się do gwiazd. Patrz jak szybko spada w otchła mgła. Jesteś tutaj z kimś, kto chce, byś została. Możesz być i ciągle kopać ci, szarpać mnie i drapać. Użyj wszystkich sił. Muzyka folkowa północnoamerykańska. Zmieniamy kierunek. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Teraz czas muzyczny, czas Korneliusza Pacudy. I like to walk, I don't wanna run. And I don't even budge when the day gets done. And I can work all day on the pouring rain. And then get me home, my feet again. Well, I lost my head when I fell for you. I did everything that you asked me to. Do kiedyś George Hamilton V zaciągnął mnie i polską ekipę telewizyjną na koncert Jamie Hartforda w małym klubie pod Nashville. To warto było zobaczyć, warto było posłuchać Jamie'ego, który pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny. Jego ojciec John Hartford to przecież twórca wielu znakomitych piosenek, między innymi Gentle on My Mind i także bluegrassowy wykonawca. Zaczynał oczywiście Jamie od grania na banjo i gitarze, na mandolinie także, ale skończył na elektrycznej gitarze i teraz jest wziętym muzykiem sesyjnym. On lubi przebywać w towarzystwie bardzo znakomitych gitarzystów i bardzo wielu z nim współpracuje. No to są szczegóły, natomiast niestety nie zrobił wielkiej kariery, mimo tego, że komponuje i fantastycznie śpiewa, dlatego że no, ma słabość, czyli pociąg do. Może niech piosenka Danny Lee przybliży Państwu problem. Long Necks e-cigarettes, czyli te butelki o długich szyjkach. One mają 40% co najmniej. I papierosy to zguba wielu grzecznych chłopców, ba, wielu utalentowanych chłopców, ale także i wielu pięknych dziewcząt. Danny Lee. Long necks, cigarettes, it's always the same. Late nights, bright lights, trying to ease the pain. You went away, what can I say? Razem, proszę Państwa, szukamy utworów na wtorkowe popołudnie. Nie są to poszukiwania po omacku, bo Państwo dają wskazówki, wysyłają swoje propozycje. Przed chwilą country, a my zostajemy w Stanach Zjednoczonych, chociaż zmienimy zupełnie gatunek już teraz. Brawa, publiczność i te charakterystyczne gitary. Teraz propozycja od pani Marii. To będzie Metallica z Orkiestrą Symfoniczną San Francisco. Never care for what they do. Never care. Metallica. Przed chwilą kwadrans pozostał do 15. Ogłoszenie społeczne. Halo, tu mówi Warszawa. Na biegu są prawie że wszyscy zawodnicy. Kopernik trzymał słońce, a ziemię ruch. Muzeum Historii Polski zaprasza na 15 przystanek Niepodległość. Gra Tak zmienił się świat. Udaj się w podróż online do międzywojnia, do złotych lat radia. Zaloguj się i graj gdzie chcesz i kiedy chcesz. Przystanek niepodległość.mushp.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Obiecałem, że o kawie chwilę porozmawiamy. W kolejnym odcinku cyklu Kierunek Długowieczność profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej, obaj zafiksowani na punkcie zdrowego trybu życia, wzięli na tapetę kawę właśnie. Kawa to jest napój, który nie tylko nas pobudza intelektualnie, mentalnie, ale wiele danych naukowych wskazuje na to, że kawa jest świetnym źródłem antyoksydantów, a co za tym idzie, bardzo korzystnie wpływa na nasze zdrowie i długowieczność przede wszystkim, bo o tym mówimy. My wiemy z wielu badań, że kawa to nie tylko doskonały napój zmniejszający ryzyko zawału serca, ale coraz więcej mamy danych na to, że picie, regularne picie kawy zmniejsza ryzyko udarów. Co prawda takie dane są najmocniejsze dla kobiet, no również jest całe spektrum chorób tak zwanych neurodegeneracyjnych, czyli typowo chorób związanych ze starzeniem, czyli choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, no to są jednym tchem wymieniane choroby, na które kawa ma dobroczynny wpływ. Jest taki mit, że kawa wypłukuje magnez, a pan mówi, że jest wprost przeciwnie. Może nie wprost przeciwnie, natomiast trzeba pamiętać, że kawa to jest też doskonałe źródło magnezu. Może tego magnezu nie ma zbyt dużo, bo to jest około 7 mg magnezu, to jest no około 10% naszego dobowego zapotrzebowania na magnez. Ale kawa jest źródłem magnezu, jest źródłem potasu, jest źródłem mikroelementów, witaminy B2, witaminy B6. Także to nie jest tylko i wyłącznie płyn, który nas pobudza, który powoduje, że w naszym mózgu wydziela się więcej serotoniny, dopaminy, czyli tych neurohormony odpowiedzialnych za poczucie przyjemności, ale również właśnie jest to napój, który dostarcza nam niezbędnych mikroelementów. To jeszcze niech pan mi powie, ile kaw dziennie się powinno pić. Rzucę tutaj takim przykładem słynnego francuskiego myśliciela oświeceniowego Voltaire'a. On pił 17 dziennie, zmieniał świat i żył 84 lata. W tę stronę idziemy, czy bez przesady? Bez przesady, panie redaktorze, bo zalecana ilość kawy to są te 2-3 kawy dziennie, czyli ta umiarkowana ilość kawy. Natomiast wracając do Voltaire'a, no te 17 kaw może spowodowało, że często jego poglądy, jak patrzymy, były niespójne, często przeczyły, w zależności od tego... Świat przesuwał do przodu. Posuwał do przodu, oczywiście, czy to dzięki kawie, czy to też dzięki swojemu wybitnemu umysłowi. Trudno w tym momencie rozstrzygnąć. Kto powinien pić kawę? Czy są grupy ludzi, które może im nie smakować, a kawę pić powinny? Takich zaleceń nie ma, bo oczywiście tak jak dzielimy się na tych, co kochają psy i na tych, co kochają koty, tak samo dzielimy się na tych, co kochają kawę i kochają herbatę. I ci co z nas, którzy uwielbiają kawę, powinni nadal pić kawę, ale oczywiście dobrą gatunkowo. I co ważne, tu myślę, że to też jeśli chodzi o negatywny wpływ kawy na zdrowie, to warto o tym wspomnieć, że taki negatywny wpływ kawy na zdrowie może wynikać z tego picia kawy niefiltrowanej, czyli tak zwanej kawy chociażby po turecku. Z tego względu, że substancje, które zawarte są w takiej niefiltrowanej kawie, mogą podwyższać stężenie LDL cholesterolu. No i to znaczy, że osoby chociażby z chorobami serca nie powinny pić kawy niefiltrowanej. Czyli pijemy kawę filtrowaną i my stawiamy na kawę i na psy, prawda, panie profesorze? Zgadza się. 17 kaw dziennie jest taka pokusa, proszę państwa, żeby spróbować, prawda? Z profesorem Markiem Postułą z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Diabli nadali i wmówili mi to. Już niedługo zobaczysz dno. Tam koszmarem może być, co chcesz, chyba że zrozumiesz, co to grzech. Czy tego chcesz? Czy tego chcesz naprawdę? Ja to wiem. Jeszcze lepiej niż ty, lepiej niż ty. To okrutne, gdy rozdziela nas.